Петрочку не даешь, спи, сыночку миленький. Ой, да люли-люленький. Помнишь матку ты свою, как тебя люляла, как тебе мощнее песню. Почакай, Джаміля. Потерпі. Дам. Тільки калі буде зусім дрэнна. Ён адчуў розпач. Людзі! У імя Бога! У імя неба! У імя Манаі! У імя Джэм! Не стреляйте! Идите до границы! И пустите нас! Гордючий шакал! Отхалим! Почакай, маленькая, потерпи. Пить. Торгви не верили. Петрок не збирался стрелять, але яны гэтага не ведали. Яны атаковали, и он забил одного. Теперь веры не было. Еще не было воды, не было у тых за дюнами, бо яны боялися куль, не было и у яго. И вось он лежал, як собака на сене, сам не мог пить и не давал им. Ничего нема, только пустыня, як распаленная потельня. Дзяўчынка і ён. І тут, пад мурамі крыніцы, я павінен буду скончыць свае дні. Петрок Ясюкевіч, былы беларус, былы гімназіст віленскай гімназіі, былы студэнт, былы паўстанец, былы вандроўнік, былы удзельнік геаграфічнай экспедыцыі Каміла де Лабрысака. Былы чалавек. Чалавек без радзімы, без ежы, без вады. Петраку было шкада Джамілю. У белай сукенцы і чырвонай блузцы з шырокімі рукавамі, з белым брудным каўнерыкам, у аксамітным уборы, малая сядзела і смактала, палец. Посмакчы каралі, дзяўчынка. Бачыш, у вузельчыку шмат горнага крышталю. На што? Ён заўсёды халодны. Твае продкі з Карфагена ў любую спёку студзілі рукі аб крыштальныя шары. Яны лічылі яго скамянелым льдом. А што такое лёд? І як гэта растлумачыць? А дзе гэта Карфаген? Вёрстаў 15 ад Туніса. Дзяўчынка была чароўная, тоненькая, з доўгімі чорнымі вачыма, носік правільны, трохі таўставаты, як заўсёды ў бербераў, тонкія усмешлівыя вусны, доўгая шыйка. Усміхалася, можа, завучана, бо ў сем'ях шэйхаў з дзяцінства вучыць валодаць абліччам, а можа, і шчыра, бо з ім нічога не баялася. Павінен быў падысці караван, можа, заўтра, а можа, і паслязаўтра. Але яшчэ два дні на сонцы ён не вытрымае. Яму 52 гады, за гэтыя два дні на сонцы ён пастарэў на 15. Так ва ўсякім разе яму здавалася. Вочы былі каламутныя і чырвоныя ад неймавернай спёкі і сляпучага святла, а калісьці былі чыстыя, як краса на валошках. У гімназіі дзяўчынкай дражнілі. Што б яны сказалі цяпер? Былыя сябры, збітыя чаравікі, белыя на лапатках і пад пахамі кашуля, залацістыя некалі, а цяпер пасівелыя валасы, набрынялыя павекі. Таму што вочы выпальвае звер, які цяпер ляжыць і вартуе, які 10 год дыхае яму ў вочы сваім пякучым страшным подыхам. Вялікая Сахара. Вялікая паўночная Сахара. Сахара. 25 ліпеня 1880 года. Ён пісаў у сваю запісную кніжку, бо яна заўсёды была з ім. У цяні 40. На сонцы, дзе мы, 62. Температура глебы 24. Нас засталося двох. Са мной Джаміля, 8-гадовая дачка шэйха Зуед Рыра, вакол туарэй. 5 дзён таму назад яны напалі на Уед Рыр і 3 ночы гналі нас па пясках. Загінуў шэйх з сям'ёю і ўсе ўдзельнікі экспедыцыі. Загінулі ад куль і смагі. Учора загінуў Дэля Брысак. Напэўна, не дажыву да раніцы. Малю, як аб апошняй літасці. Дзіця, мабыць, пагоніць у рабства і, напэўна, на поўдзень. Вы купіце. Мая пенсія за год у Гадамэсе. Малю вас. Гэта апошні мой запіс. Што ты робіш? Ад халіп. Не звяртай увагі. І нікому не кажы пра гэта. Тут наш паратунак. Што б не здарылася, тут наш паратунак. Амулет. Амулет. Ён успомніў, як яны адстрэльваліся, як маўклівы шэйх страшна закрычаў, калі забілі ягонага сына. Нашчадка. Хлопчык упаў. Шалковые шаровары на дитячых ножках трапяталі на ветры, а у бантофель з чырвонага саф'яну паступова наносіла пясок, бо пантофель зваліўся з ножкі. Шэйха потым прабіла дзідай, жонка ягоная несла Джамілю. Калі адстрэльваючыся я адвярнуўся, жанчына ляжала ніцма уся ў крыві. І дроцікі ляцелі роем, і жанчына была мёртвая, а дзяўчынка засталася. Дзіўна, што адны берберы рэжуць другіх. Урэшце, што дзіўна? Хіба на радзіме не было таго ж самага? Брат паўстаў на брата, бацька на сына. Загінуў Мацькявічус, загінуў Пацябня, Кастуся Кліноўскага павесілі. А што рабілі з мужыкамі? Паршывая зямля, каты і рабы. У цябе дрэнныя думкі, Адхаліп? Сядай да муру, нямытыя вочкі. Чаму? Немытыя. Дык чорныя ж. У яго ніколі не было ні жонкі, ні дзяцей. Таму шкада Джамілі. Лёс судзіў яму адзін дзень пабыць бацькам. Ён ніколі не быў бацькам. Хочаш піць? Маленькая. Хачу, Адхаліп. А ты, Адхаліп? Не хачу. А што будуць піць бацька і маці, калі вернуцца? Я ж табе казаў, адпачнуць і прынясуць вады. А таргві? Бацька прывядзе людзей. Сядь, ты сядь у мой цень. Так, усім воля. Нават вунь таму варану, які цягне між дзюнаў сваё тлустае цела. Волі няма толькі для людзей. А тут дарогу заступілі таргві. Уласна, чаму? Калі прыйшоў сюды пасля ўсіх сваіх бадзянняў, многія таргві сталі мне сябрамі. І я быў сярод іх Адхаліп, славуты лекар. Як здарылася, што ён стаў ворагам таргві? Вельмі проста. З'явіліся ўзброеныя французы. Ён ведаў і любіў французаў і ненавідзеў іх цяпер за разбой. Ён любіў таргві і цяпер біўся супроць іх. Ён ведаў высакародства людзей і вечна змагаўся і на радзіме, і тут. Лёс? Лёс. Адхаліп, дай вады. Патрывай трошкі. Ясачка, пазьмі вось гэты сухі яблык, ён аддзяляе слінку. Пажуй, лягчэй стане. Смерть у ліпені. Смешна, што ліпень. Дзе тут ліпы? Тамарыск, дывая. І пустыня наперадзе. Які ўжо тут ліпы? Цвітуць ліпы. Якая прахалода. Вялізная. Кошныя, усе ў вясёлкавых россыпах рос, чысцюткай сцюдзёнай расе, у звоне пчел. Але там так само рабство. И нема уже силы змагаться. Вода несла трупы и живых, а гармата раулі. Вось одна гахнула зусім побач. Не, гэта не была гармата. Просто грымнуў і разваліўся на дзве паловы вялікі камень непадалёка ад яго. Афрыка! Каханка моя, ты забиваешь меня. Тут можно было змагаться навод со змеями. Не то, что на родиме. Тут принамсі была боротьба. Левый ушел на человека, а человек и шел на звера. За львом можно было змагаться. Не тое, што там, на радзіме, з шакаламі ў мундзірах. Тыя жалілі, як аспіды. Не, ён не пойдзе адсюль. Яна, вялікая палюбоўніца, узяла яго назаўсёды. Яму не вярнуцца назад, таму што ў палюбоўніцы подласці няма. Яна толькі забівае. Таму што ён чалавек безрадзімы. Адхаліб, ты адкуль? Ты лепей папі. Апошнія кроплі. Гэта ўсё. Канец. Праз некалькі гадзін. Канец. Дзякуй, Адхаліб. Дякую. Ты расскажи мне, откуль ты? Где лежит твоя земля? Мне трохи сумно. Ха, я на еще и потребую. На что тебе рассказать? Моя земля далека отсюль. Она непрыгожая и вельми бедная. Ты бачила жыхароў пячор у Бенізальтане. Под землёй люди, козы, овечки, куры. Куры? Ніщо не змянілася з біблейскіх часоў. Дык вось, нас таксама загнали под землю. Зусім под землю? Да, не, не зусім, а так. А якая яна... Твоя земля. Я ж кажу. Каменні, каменьчыкі, камяніскі, камяні. І ўсё гэта россыпам на зямлі. І яшчэ балоты. Вялікія балоты. І вада горкая. Не. Вада салодкая. Салодкая. Толькі рудая. Бо настояна на травах. Наши болоты тягнутся летние 100 гамадов за нами. Як же вам пошанцевало. И кольки ж гэта верблюдов можно за их напоить, покуль не застанется грась? Тысячи тысяч. И они николи не выпьют. Не выпьют? Ну, может, меньше. Какие вы счастливые. Подумать только, кольки ж гэта болот. И люди за их пьют? Не. Люди гэтым грэбуюць. Люди пьют с крыніц. И долго трэба ісці от одной до другой? Найбольш гадзіну. Часам толькі некалькі крокаў ад адной да другой. А між імі пясок? Не, між імі трава, як у оазісе ля самай студні. І значыць, уся твая зямля ад халіб зялёная? Яму не хацелася гаварыць пра так званую сваю землю. Зеленая. А коли весной глядеть зу сгорков, то навод синяя. Синяя? Синяя, синяя. Не казать же, девчинцы, что гэтую синюю землю залили крывёй, выпалили, что и она червоная и черная. А верблюды? У нас замест их кони. А финики? У нас замест их яблоки. Гэта лепей. От фиников хочется пить, а яблоки сакаўныя. Саму, прихилися головой до муру, коленки в гору. Смерть, подумал ён, и не отчул ніякого болю. Смерть, Африка. Два слова злились у одной и потонули узникающей притомности. Бяры, великая сыроўніца, я не кину тебе, мне нема куды от тебе. Хіба что туды, где гвалты, шибеницы и зверства, якому нема мяжи и прибиты народ. Да дзябла! Я застануся, и ты приникнешь до меня, и выпьешь меня. Хучей бы. Синяя. Да дьябла, все одно великая Африка взяла ягоное сердце, другая родима. И болоты синие. И болоты синие. Захутай голову. И вода синяя. И вода. Вода, самум. Вода. Самум. Только верховины дюнов лятуть у неба и ловит солнце. Ты я за дюнами. Они ж, напевно, уже рыхтуются. Напевно, лягли. Напевно, охутали головы. Ах, черт! Рызыкнуть опошний раз. Ставка? Верная смерть, на якую наплевать. Выигрыш? Життё для дитяти. Першему научила Африка. Другому? А черт его ведая что? Жемеля! Лежи тихо. Тихо! Обещай мне, что не будешь ворушиться. У имя неба! Синяя! Так синяя! Синяя! Ён бегма пропустил у напрамку до двух пальмов. Яго несло, як на крылах. И все одно ён бег, задыхающийся, топчучи за карылами чаравиками песок и жвір. Ён тяжко до болю гэкнулся грудьми об мур, вакол калодзежа. Мяшок пакутліва доўга не тануў. Пацягнуў рэмень, адчуваючы цяжар і пакутлівы боль, бо кроплі падалі ў глыбіню студні, падалі, падалі. Рызыкуючы кожную хвіліну атрымаць кулю, між вачэй ён рэзка прыўстаў і выхапіў вядро з каменнай трубы. Чароўна цяжкае, мокрае, сцюдзёнае. Першыя глыткі адбіліся болем у горле. Ён піў, піў, піў, а над ім імчалі хмары пяску. Самум піў разам з ім. Заставалася больш паловы. Ён стаў на калені, папоўз. У левай руцэ скураны мех з вадой. Некалькі разоў яго совала назад, як чарапаху, як без важкі лісцік дрэва. Совала разам з пяском, але ён поўз, поўз. Тры разы вецер зрываў яго з муру, аж пакуль яму не ўдалося перакуліцца ў яго. А там ён адшукаў рукамі напаўзасыпаны горбік, паклаў побач з ім тёплы ўжо мяшок, сам лёг побач, захутаўшы мяшок і галаву краем тэлуса з вярблюджай воўны. Пясок імчаў над імі, паступова заносячы ўсё і ўся. Маленькая моя, прачніся. Самум прайшоў. Вада, пі. Сіняя. Пі. Толькі немнога, немнога. Уначы будзе холадна. І тамарынд там сіні. Тамарынду там няма. Але там ёсць лясы. Нешта накшталт гэтых пальмаў. Толькі зялёныя да паловы. І там іх, як зор на небе. А яны сінія. Бываюць у месячныя ночы. І тады яны стаяць спакойна. А пад ветрам шумяць. А што ёсць яшчэ? І яшчэ ёсць рэкі. Што гэта? Ты ведаеш, што такое іхархар? Ведаю. Шырокая, сухая лагчына. Ну вось. А там лагчына шырынёю ў тры іхархары. Толькі не сухая. Не, а поўная вады. І вада гэтая не стаіць. Яна плыве, грукоча, цурчыць або проста і плаўна рухаецца наперад. Удзень на ёй гуляе сонца. Уначы ў ёй адбіваюцца зоры. Яна маўчала, нібы абдумваючы нешта. Першая зорка загаралася ў зялёным небе. Зорка не міргала, такое чыстае было паветра над маўчаннем Сахары. Ты дарослы, і мне не можна гаварыць такое дарослым. Але мне здаецца, ты хлусіш. Такого не можа быць на зямлі. Не можа быць. Ты гэта, напэўна, каб не было весялей. Яшчэ таму, што бацька так доўга не ідзе. А твая зямля, напэўна, проста пясок. Де не мои лужины? Сором тебе хлусить. Люди пустыни николи не хлусят. Я николи не хлушу. Ты ж бачила мираж. Гэта паветра прыносіць яго з іншых краін, дзе шмат дрэў і вады, каб дзеці верылі. Ты ж бачыла рэкі, а над імі дрэвы. Гэта міраж. Слухай. Імем гэтага неба, тваім жыццём, тым, што я сёння зрабіў, я клянуся табе, што ўсе мае словы праўда, што сапраўды ёсць на свеце і балоты, і крыніцы праз кожны дзясятак крокаў, і рэкі, і лясы, такая земля, что вся синяя. Я б хотела туда. Пэўна, там и есть рай Аллаха. Чому ж ты пошел оттуль, от халиб? Я б такого николи не отдала. А ты? Не, я не отдала б. Гэтыя словы нешта адпусцілі ў ім, нібы прарвалася нешта даўняе, даўкае, гнятучае. І ён заплакаў безгучна. Расскажы. Значыць, і гэтыя рэкі, значыць, і яны сінія. І яны сінія. Іх многа. А між іх стаяць лясы. І лясоў таксама многа. А паміж дрэў бяжыць многа ручаін, а замест пяскоў там паплавы, а на іх многа рознакаляровых кветак, а над кветкамі арка вясёлка, а часамі на ўсё гэта падае снег. Снег. Ты не ведаеш, што гэта. Снег. Ён падобны на белую воўну, што падае з нябёс. На белую воўну з мільёнаў мехары. А ён бывае сіні? Бывае. Калі гарыць над ім месяц. Зірні. Там усходзіць месяц. Месяц сапраўды ўзыходзіў над пустыняй, і яна была пад месяцам бясконцая, як неба. Раскажы. І ён расказваў, і перад абмытымі вачыма далёкае, жывое ўставала тое, што ён тысячу разоў бачыў, і адначасова познаваў першы раз. Я б хацела туды. Ты паедзеш туды. Добра. Пятрок захутаў яе. Хай сабе спіць. Сіняя, сіняя. Недзе там, за пустыней, за морам была другая земля. і ён не мог без яе. Яе не было тут, але яна была. З атлусцелымі панамі, з бездушнымі уладарамі душ, са спаласаванымі мужыкамі, з забароненай мовай. Але яшчэ і з паплавамі, і з сінімі вербалозамі па берагах рэк. Няхай няшчасная. Няхай забітая, але свая. Найлепшая ў свеце, сіняя, чыстая. Гэта сказкі. Гэта праўда. Вяртанне. Толькі вяртанне. Няхай там нікога няма. Камусьці ж трэба пачаць. Ён вытрымае тут і два, і тры дні. Ён вытрымае тут. Колькі спатрэбіцца. Ён не можа не зрабіць гэтага. Таму што... Не можна аддаць у рабства кудысьці, на Чад альбо ў Танжэр, у другі канец вялікай нявольніцкай дарогі, гэты камячок жывой плоці, які вярнуў яму радзіму. Сіняя, сіняя. А над бясконцасцю, шырэй, за якую ён зараз быў, ляжала нерухомая, урачыстая і невымоўна пакутнае святло.